17:45 od poniedziałku do czwartku w Trójce. Serdecznie zapraszam. Muzyka Łukasz Borowiecki i Pablo Pavo. Polecamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca tragicznego karambolu na południowej obwodnicy Gdańska pozostanie na wolności. Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt. Zdecydowanej reakcji na zaangażowanie Korei Północnej w wojnę na Ukrainie domaga się ukraiński prezydent. Znane są częściowe wyniki wyborów w Mołdawii. Proeuropejska prezydent prawdopodobnie wygra, ale europejski kurs nie będzie miał poparcia w referendum. Na wolności pozostanie kierowca podejrzany o spowodowanie tragicznego karambolu, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę na południowej obwodnicy Gdańska. Taką decyzję podjął w niedzielę wieczorem gdański sąd rozpatrujący wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. O szczegółach Tomasz Sosnowski. Sąd nie zgodził się na pozbawienie wolności podejrzanego o spowodowanie tragicznego karambolu. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. Będzie musiał codziennie stawiać się na komisariacie w miejscu swojego zamieszkania. Jak podkreślał obrońca 37-latka Maciej Fiołko, jego klient jest w szoku. Nie może uwierzyć to, co się stało. Chciałby, żeby to był tylko zły sen, z którego się obudzi. Jest w szoku, że nie tylko, że taki wypadek miał miejsce, ale że tak były potworne jego skutki. Wcześniej kierowca usłyszał zarzuty, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. W wyniku tej katastrofy śmierć poniosły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są dwaj chłopcy w wieku 7 i 10 lat. Badania krwi podejrzanego 37-latka wykazały, że w momencie zdarzenia był trzeźwy. Nie wykryto też w jego organizmie obecności substancji psychoaktywnych. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Dodajmy, że Mateusz M. nie przyznał się do winy, a podczas przesłuchania odpowiadał jedynie na pytania swoich obrońców. Grozi mu kara od 2 do 15 lat więzienia. Wołodymyr Zełenski domaga się zdecydowanej reakcji na zaangażowanie Korei Północnej w wojnę na Ukrainie. W wieczornym przemówieniu ukraiński przywódca powiedział, że istnieje wiele dowodów na to, że Korea Północna wysłała do Rosji nie tylko sprzęt, ale także żołnierzy. Ja wdzięczny tym liderom. Jestem wdzięczny tym przywódcom i przedstawicielom państw, którzy nie zamykają oczu i otwarcie mówią o tej współpracy na rzecz większej skali tej wojny. O współpracy Rosji z Koreą Północną mają świadczyć m.in. zdjęcia satelitarne i nagrania wideo. Zdaniem prezydenta Ukrainy większe zaangażowanie militarne Korei może być szkodliwe dla wszystkich. Niestety niestabilność i zagrożenia mogą wzrosnąć po tym, jak armia Korei Północnej zostanie przeszkolona do działań w warunkach nowoczesnej wojny, powiedział ukraiński prezydent. Izraelski buldożer zniszczył wieżę kontrolną bazy misji pokojowej UNIFIL w Libanie. O tym kolejnym ataku poinformował we włoskiej telewizji rzecznik misji Andrea Tenetti. Ataki na błękitne hełmy to czyn, który należy potępiać, powiedział w wywiadzie. Rzecznik podkreślił, że sytuacja jest niepokojąca. Podczas rozmowy na żywo zaznaczył, że choć władze Izraela apelowały do UNIFIL o wycofanie się ze swoich pozycji w południowym Libanie, to oni postanowili zostać. Mamy mandat Rady Bezpieczeństwa ONZ, powiedział. Dotychczasowa prezydent Mołdawii prawdopodobnie z niewielką przewagą zwycięży w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Wszystko wskazuje też na to, że mieszkańcy wypowiedzieli się przeciwko zmianom w konstytucji mówiącym o integracji z Unią Europejską. Według danych z niemal 80% komisji wyborczych proeuropejska Maja Sandu zdobyła prawie 37% głosów. W drugiej turze spotka się z popieranym przez socjalistów Aleksandrem Stoyanoglo, byłym prokuratorem generalnym, który dostał 7% mniej. Sytuacja obecnej prezydent będzie jednak trudna, bo kandydaci, którzy odpadli, są mniej lub bardziej antyunijni i prorosyjscy. Podobnie jest z jej przeciwnikiem w drugiej turze. Aleksandr Stoyanoglo oficjalnie mówi, że popiera integrację europejską, ale nie wziął udziału w referendum europejskim. A w nim Mołdawianie mieli odpowiedzieć na pytanie, czy zgodzą się na dwie poprawki w konstytucji, które skierują ten kraj na drogę integracji z Unią Europejską. Po przeliczeniu 80% głosów okazało się, że 55% wypowiedziało się przeciwko. Dynamika wyników podawanych przez Centralną Komisję Wyborczą wskazuje, że raczej się one nie zmienią. Piotr Piętka, Polskie Radio. Jeszcze smutna informacja sprzed chwili. Zmarł wybitny polski pianista Janusz Olejniczak. Poinformowała nas o tym Joanna Ławrynowicz-Just. Olejniczak miał 72 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na zachodnim Pomorzu możliwe opady deszczu, poza tym pogodnie. Od zera na wschodzie przez 5 stopni w centrum do 10 na zachodzie. W ciągu dnia na północnym zachodzie i północy kraju zachmurzenie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 do 17 stopni. Trochę cieplej będzie miejscami na zachodzie i południu od 18 do 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh yeah. Mm-hmm. Oh yeah. I was born in a ghetto flat, protected by the man above. Didn't know we had no money, 'cause we were rich with pure love. Trying to stretch one meal to last us a whole week. Stomachs was growling, my tears was falling down my mama's cheek. I never felt thanks empty from the other side of the track. My looks wasn't that privileged, I had to learn to live with that. I'm not complaining, just explain. I got the blues in my DNA. Oh yeah. Trouble, trouble, trouble. Living life with despair. I came a long, long way just to get right, yeah. The hustle is on in streets, y'all, of my neighborhood. Corrupt politicians and crooked cops, all up to no good. Paranoia got my head on the swivel as the bills keep stacking tall. I'm trying my best to stay legit, y'all, with anxiety pitfalls. I'm not complaining, Lord, I'm just explaining. The blues in my DNA. Well, my grandma and grandpa had them, my mama and daddy too. I can feel the pain from the chains of what my ancestors been through. Lord, please purify this blood running through my veins of the blues in my DNA. A blessing in this life I live. The blues has been a lesson to turn bad into a positive. It's gotta get better, y'all, with self-accountability. Reverse the curse that's been casted on me and my family. I'm gonna look into the mirror with this love from this healing. Keeping the faith with every piece I break of this invisible glass ceiling. I'm not complaining, Lord, I'm just explaining. I got the blues in my DNA. I'm not victim blaming, Lord, I'm just explaining. I got the blues in my DNA. Oh yeah. Po północy w Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej porcja dobrego amerykańskiego bluesa. Ronnie Baker Brooks to gitarzysta i wokalista z Chicago. Konkurencję ma więc dużą, no ale po latach kariery Ronnie należy do najważniejszych amerykańskich wykonawców bluesowych, a jego najnowsza płyta ma wiele mówiący, no właściwie wszystko mówiący tytuł Blues in My DNA. You need. I don't make promises, I make guarantees. Thinking of. Open your heart. just one more time. And please accept my love. Accept my love, baby. Oh, oh, oh. Look ahead. I know you can feel my love is real, but trusting is so hard to do. Just give me a chance to be your man and prove my love is true. Just accept my love and let's give love one more try. Oh, let me be the one for this brand new start. I'll see you hurt no more. To death do us part. Oh, oh, oh, accept my love, baby. And let's give love one more try. Baker Brooks z płyty Blues in My DNA. No to mocno wyrażona deklaracja, ale myślę, że ma ona swoje podstawy. Współcześni muzycy z Chicago uczą się bluesa od siebie nawzajem podczas wspólnych występów, a od nich z płyt i z filmów uczą się muzycy na całym świecie. Oto Hamish Anderson. Yeah, get a while you can. Hamish Anderson to australijski gitarzysta, wokalista i twórca piosenek o bluesrockowym charakterze. Pierwszą sławę zdobywał poprzedzając występy amerykańskich gwiazd w Australii. Między innymi uczestniczył w pożegnalnym tournée B.B. Kinga. Debiut płytowy miał w 2016 roku, a teraz dotarła do mnie jego trzecia płyta studyjna, Electric. Jak sam twierdzi, to rodzaj listu miłosnego do elektrycznej gitary. Hamish Anderson. Late in the evening, I'm gonna make you mine. Po tej solidnej porcji nocnego bluesa przeniesiemy się do jazzu, bo to za kilka dni w Warszawie startuje festiwal Jazz Jamboree. Tegoroczna edycja odbędzie się w klubie Stodoła w dniach od 25 do 27 października. No, atrakcji jest sporo, bo każdego dnia trójka co najmniej wykonawców. Między innymi w sobotę 26 października wystąpi polski Tomasz Chyła Quintet oraz wykonawcy ze Stanów Zjednoczonych. Pharoah Sanders Harvest Time Experiment i Sun Ra Orchestra. Ten ostatni zespół ma 70-letnią historię. No i niełatwo go zobaczyć w Europie, bo skład jest co najmniej kilkunastoosobowy. Okazja zatem na Jazz Jamboree wyjątkowa. W sobotę będzie dużo saksofonów, za to w niedzielę nie będzie ich wcale. Trzeci dzień Jazz Jamboree 2024 to będzie gitarowe granie. Kolejno wystąpią Rafaele Matta Trio, Eivind Arset Quartet z Norwegii oraz międzynarodowy Tuner. Ten ostatni skład tworzą perkusista Pat Mastelotto oraz dwaj gitarzyści, Troy Gunn i Markus Reuter. Mastelotto i Gunn znani są z wcześniejszych występów w King Crimson. Można więc spodziewać, że usłyszymy na Jazz Jamboree także muzykę tego sławnego rockowego zespołu. No a norweski muzyk Eivind Arset potrafi zagrać na gitarze jak klasyczny Joe Pass czy inny znany z dawnych lat muzyk, ale potrafi też wydobyć ze swojego instrumentu dźwięki wręcz kosmiczne. W kwartecie towarzyszy mu gitarzysta basowy oraz dwóch perkusistów tworzących gęste tło do popisów lidera. Posłuchajmy kwartetu Eivinda Arseta. Tak brzmi kwartet Eivinda Arseta, jednego z ciekawych wykonawców tegorocznego Jazz Jamboree. Jest jeszcze impreza towarzysząca Jazz Jamboree, to poprzedzający festiwal, bezpośrednio występ w Stodole mistrza gry na harfie Andreasa Wollenweidera z czteroosobowym zespołem. Troszkę inny charakter muzyki, no troszkę, znacznie może inny, ale pamiętam, że Andreas Wollenweider miał kiedyś w naszym kraju wielu, wielu fanów, więc zapewne i tym razem będą chętni na jego koncert. Przyszły weekend to także 16. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit w Łodzi. Na program tego wydarzenia składają się warsztaty, koncerty, wystawy i projekcje filmowe. W niedzielę 27 października w Łodzi wystąpią znane brytyjskie grupy The Wolfgang Press i New Model Army oraz holenderski zespół Clan of Zymox. Ciekawie zapowiada się polskie wykonanie estradowe klasycznej płyty Paula McCartneya and Wings Band on the Run. Pod kierownictwem muzycznym Macieja Borsa wystąpią m.in. Gaba Kulka, Agata Karczewska, Tomasz Makowiecki i Maciej Werka. Tak brzmi Band on the Run w oryginale. Long play Band on the Run Paula McCartneya z grupą Wings. Nagrany został ponad pół wieku temu. W tym roku ukazała się jubileuszowo wydana płyta, no a teraz na festiwalu Sound Edit będzie jeszcze takie specjalne polskie wykonanie. Program trzeci, Dym na wodzie. Spoglądam do kalendarza muzycznego. Oto 21 października 1957 roku urodził się Steve Lukather, gitarzysta, a także wokalista, kompozytor i producent muzyczny. Współzałożyciel i lider popularnego zespołu Toto oraz bardzo, dzisiaj to się chyba mówi, mega wzięty muzyk studyjny. Ocenia się, że jako gitarzysta wziął udział w nagraniu około 1500 utworów wydanych następnie na płytach. Ale w audycji Dym na wodzie Steve Lukather urodzinowo z własnej płyty. Shadow will pretend. Znakomity gitarzysta, a także dzisiejszy solenizant Steve Lukather z ubiegłorocznej płyty Bridges, która równie dobrze mogłaby być kolejnym wydawnictwem zespołu Toto. No ale tym razem Steve zdecydował, że podpisze płytę własnym nazwiskiem. Raz jeszcze spoglądam do muzycznego kalendarza. Oto 21 października 2016 roku Leonard Cohen wydał ostatnią płytę You Wanted Darker. You want it darker.